www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'd, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم بھائیو دوستو بزرگو عزیزو قرآن کریم کی سورہ پہلی سورت سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے اسی کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں لیکن چونکہ پہلا دن ہے تفسیر کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے تو قرآن کریم کیا ہے تفسیر کیا ہے اس کے بارے میں چند اہم اور ضروری باتیں پہلے بتلائی جاتی ہے تاکہ آگے چل کر تفسیر کو سننا اور سمجھنا آسان ہو جائے قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتاب ہے بلکہ یوں کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے دوسری جو کتابیں اللہ نے اتاری تورات زبور انجیل یہ سب اللہ کی کتاب تھی قرآن کتاب تو ہے ہی لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی باتیں ہیں قرآن کریم اتنی اہم ہے قرآن کا پڑھنا بھی عبادت پڑھانا بھی عبادت قرآن کا سننا بھی عبادت سنانا بھی عبادت قرآن کا سمجھنا بھی عبادت سمجھانا بھی عبادت قرآن کا دیکھنا بھی عبادت قرآن کا چھونا بھی عبادت ہم نے صرف قرآن کے پڑھنے کو یعنی اول تو ضروری ہی نہیں سمجھا ہمارے نزدیک قرآن کریم کب پڑھا جاتا ہے پورے سال میں یا تو کوئی میت ہوئی تو یاسین کا ختم پڑھیں گے کسی گھر کا کسی دکان کا اوپننگ ہو تو وہاں سورہ بقرہ پڑھیں گے یا قرآن کی ختم کریں گے یا بہت بہت تو رمضان آ گئے تو دو چار قرآن ختم کر لیں گے باقی ہمارے نزدیک قرآن کی کوئی حیثیت نہیں سیدھی سیدھی بات یہ ہے حالانکہ قرآن کریم اتنی اہم کتاب ہے کہ اس کی تو روزانہ تلاوت کرنی چاہیے وہ ایک شاعر ہے انہوں نے یوں کہا ہے کہ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے ہر در پر جھکے یہ میری شان نہیں ہے آگے یوں فرمایا کہ ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں بنائے یوں ہم کو مٹانا آسان نہیں ہے اور آگے یوں فرمایا ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات تاکوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے دیکھو ابھی رمضان میں قرآن نماز میں مسجد میں ملتے نہیں ہیں بھائی میرا قرآن کہاں گیا ظہر میں نے پڑھا وہ کہاں گیا لیکن جہاں عید کا چاند نظر آئے گا پورے قرآن مٹی کے ڈھیر اس کے اوپر لگ جائیں گے جب تک آئندہ رمضان نہیں آئے گا وہاں تک قرآن ہم اٹھائیں گے نہیں ہم سب کا یہی حال ہے میرے بھائی تو ایسا ہونا نہیں چاہیے قرآن تو ہماری زندگی میں لانے کے لیے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کا تو پڑھنا عبادت پڑھانا عبادت سننا عبادت سنانا ہر چیز عبادت ہے قرآن کی لیکن فرمایا قرآن پر عمل کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے قرآن اتارا ہی عمل کرنے کے لیے گیا ہے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں انزل القرآن لیعمل به قرآن اسی لیے اتارا گیا تھا کہ اس پر عمل کیا جائے اتخذ الناس تلاوتہ عملا لیکن لوگوں نے اس کی تلاوت کو عمل سمجھ لیا حالانکہ تلاوت بھی عمل سے ثواب سے خالی نہیں لیکن قرآن کا مقصد تو تلاوت کے ساتھ جو تلاوت کرے اس پر عمل کرنا ہے یہ ہے قرآن کو اتارنے کا اصل مقصد تو قرآن ایسے عظیم الشان کتاب ہے اب میرے بھائی قرآن کو دو مرتبہ نازل کیا گیا نزول قرآن دو مرتبہ ہوا ہے پہلی مرتبہ جب قرآن کو نازل کیا گیا آسمان پہلے لوہے محفوظ میں تھا لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا یہ پورے کا پورا قرآن ایک ساتھ اتارا گیا لوہے محفوظ سے لے کر آسمان دنیا پر پورے قرآن یعنی فرشتوں کو دیا گیا پورا قرآن ایک ساتھ اتارا گیا قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وہ کب اتارا گیا لیلۃ القدر میں اتارا گیا دوسری جگہ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ وہ لیلۃ مبارکہ یعنی پندرہ یعنی لیلۃ القدر میں اتارا گیا تو یہ انا انزلنا قرآن نے کہا انزل ینزل انزال عربی جو جانتے ہیں انزال یعنی ہوتا ہے نا بھائی انزال ہم کیا کہتے ہیں منی جب نکلتا ہے کہ بھائی انزال ہو گیا انزال کا معنی ہوتا ہے ایک ساتھ اتر جانا تو قرآن ایک ساتھ اتارا گیا کب لیلۃ القدر کے اندر آسمان دنیا پر ایک ساتھ اتارا گیا پھر وہاں سے حسب ضرورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کے زمانے میں جیسے جیسے ضرورت تھوڑا تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں پورا قرآن نازل کیا گیا یہ دوسرا نزول ہوا پہلے ایک ساتھ اتارا گیا آسمان پر فرشتوں کو دیا گیا، وہاں سے تھوڑا تھوڑا ضرورت کے اعتبار سے 23 سال میں پورا قرآن اتارا گیا۔ قرآن نے اس کو یوں فرمایا، نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں نزل کہا ہے قرآن نے، پہلے وہاں انزال کہا تھا، یہاں نزل کہا۔ نزل ينزل تنزیل کا معنی آہستہ آہستہ آہستہ تھوڑا اتارنا۔ تو پہلا جو قرآن اترا تھا لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر، وہ ایک ساتھ اتارا گیا، اور جو دوسرا قرآن اترا 23 سال کے زمانے میں آسمان سے لے کر زمین پر اللہ کے نبی کے قلب اثر پر، وہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ اس آیت کریمہ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ یوں فرماتے ہیں، نحنو نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن کو ہم نے اتارا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اسی وجہ سے کیا ہے، آج تک پوری تاریخ میں 1500 سال کے قریب ہونے آئے، لوگوں نے قرآن کے حرف کو، معانی کو، زبر زیر پیش کو، پورا خود قرآن کو مٹانے کی بہت کوشش کی۔ مٹانے والے مٹ گئے، لیکن قرآن کا ایک زبر زیر مٹا نہیں سکے۔ کیوں؟ کہ بھائی اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ جب اللہ کسی چیز کی حفاظت پر آ جائے تو کون سی کس کی طاقت ہے کہ اس کو مار سکے؟ لیکن تو اللہ کی حفاظت کی الگ الگ شکلیں ہوا کرتی ہے، جس کو آگے بیان کریں گے۔ تو اللہ اس کی حفاظت کرے۔ تاتاری ایک زمانہ آیا ہے مسلمانوں پر، تاتاری فتنہ بہت خطرناک، سب سے بڑے فتنے جو اسلام کے اوپر آئے ہیں آج تک تاریخ کے اندر، اس میں ایک بہت بڑا فتنہ تاتاریوں کا تھا۔ ایسا خطرناک حملہ کہ وہاں جو دارالسلطنت بغداد تھا، ایک ایک دن میں 2-2 لاکھ مسلمانوں کو مارا گیا۔ ایک دن میں 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ مسلمانوں کے خون سے جو ندی وہاں بہتی ہے، وہ ندی کا پانی بجائے پانی کا جو رنگ ہے، اس کی جگہ پر سرخ لال کلر کا پانی بہا، اتنی لاشیں بہائی گئی۔ لکھا ہے کہ مسلمان اس زمانے میں وہاں بغداد اور یہ جو علاقہ تھا عراق کا، وہ کتابوں کا اور علماء کا بڑا گڑھ کہلاتا تھا۔ وہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے اور بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی۔ اتنی کتابیں تھیں کہ ان لوگوں نے، جب تاتاریوں نے اسلام پر، مسلمانوں پر حملہ کیا، ان کی کتابیں چھینی، تو کتابوں کو جب ندی میں ڈالا تو اتنی کتابیں تھیں کہ وہ کتابوں کا پول بن گیا۔ معمولی بات ہے، کتابوں کا پول بننا کتنی کتابیں ہوگی۔ لکھا ہے کہ دریائے دجلہ اور دریائے فرات جو وہاں کی ندی ہے، اس کا پانی 2-2 مہینے تک، وہ چونکہ وہ سیاہی سے اس وقت لگتے تھے، ایسے پرنٹڈ تھا نہیں، وہ صحیح سے لکھا جاتا تھا، وہ پانی میں صحیح بھگوتے تو صحیح بدل جاتی ہے، ہوتا ہے۔ تو پانی کی وجہ سے دریائے دجلہ کا پانی 2-2 مہینے تک سیاہ ہو کر بہا۔ کتابیں کتنی ہوگی اس وقت، لیکن کیسا حملہ کیا گیا ہوگا۔ ان کا مقصد تھا کہ قرآن کریم مسلمانوں کی زندگی سے مٹایا جائے، لیکن بھائی اللہ اس کی حفاظت کرنے پر آئے۔ لکھا ہے کہ ایک 7 سال کا بچہ کھڑا ہوا، 7 سال کی عمر، اور اس نے شروع کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سنانا شروع کیا، اور سب کے سامنے والناس تک پورے کے پورا قرآن سنا دیا۔ کہا کہ تم یہ لکھے ہوئے قرآن کو تو مٹا سکتے ہو، دلوں میں جو قرآن اللہ نے رکھا ہے اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ ہے۔ اللہ 7 سال کے بچے سے بھی قرآن کی حفاظت کرواتا ہے۔ اللہ کی حفاظت کے وعدے ہیں تو اللہ کوئی الگ الگ شکلیں کرے گا۔ وہ انگریز جب زمانہ آیا، اور انگریزوں نے بھی یہی سوچا کہ بھائی مسلمانوں کو مٹانا ہے تو قرآن کو مٹاؤ، جب تک قرآن ہے وہاں تک مسلمان ہے۔ تو مشورہ چل رہا تھا وہاں پر کہ بھائی کیا کیا جائے، کہا کہ مسلمانوں سے قرآن کو چھین لیا جائے۔ پلاننگ کی گئی، کوششیں کی۔ وہاں پر ایک چپراسی تھا جو مسلمان تھا، وہ جب میٹنگ چل رہی تھی اس نے سنا تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کو کچھ کہنا ہے۔ کہا کہ ضرور کہو آپ بھی۔ کہا کہ میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ چلو، وہ پانی پت کا علاقہ، آج بھی وہاں پانی پت دہلی کے قریب میں شہر ہے، وہ اس زمانے میں آزادی سے پہلے یعنی علماء کا گھر تھا وہ بھی ایک، اور بڑے یعنی کئی کئی مدرسے، 100-100 مدرسے ایک ایک شہر کے اندر تھے وہاں پانی پت میں۔ بڑے بڑے محدث، مفسر، قاری وہاں پیدا ہوئے ہیں۔ اور وہ وہاں ایک چھوٹی سی مسجد میں لے گیا، وہاں ایک استاد بیٹھا ہوا تھا اور چند بچے قرآن سنا رہے تھے۔ ایک بچہ یہاں سنا رہا تھا، ایک ادھر، ایک ادھر، اور ادھر پڑھنے والا بھول کرتا تو استاد اس کو کہا واپس پڑھ کیا پڑھا۔ اب اس کا سن رہا ہے، ادھر والے نے بھول کی تو اس کو کہا بھائی کیا آغاز پڑھ کیا پڑھا۔ ایک ہی استاد ہے، 7-7 8-8 بچوں کا ایک ساتھ سن رہا ہے، اور ادھر سنتے سنتے یہ مسٹیک کرتا ہے تو یہ غلطی نکالتا ہے۔ مدرسے میں ایسا ہی ہوتا ہے، جہاں حفظ کلاس ہوتی ہے وہاں، آپ جانتے ہو نہ جانتے ہو تو کبھی مدرسے میں آؤ بھی تو آپ کو پتا چلے کہ مدرسے میں کیا ہوتا ہے۔ ایک استاد ایک ساتھ 6-6 7-7 بچوں کا سن رہا تھا، ادھر غلطی کرے تو ادھر اس کو درست کرے، ادھر کرے تو اس کو درست کرے۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ چپراسی کیا کہنا چاہ رہا ہے، کہ بھائی ہم قرآن کی جو کتاب ہے، وہ جو لکھا ہوا ہے اس کو مٹا سکتے ہیں، دلوں میں اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ تاکہ ہم سمجھ گئے نہیں، دوسری مسجد میں لے گیا وہاں پر بھی یہی حال، تیسری مسجد میں لے گیا وہاں پر بھی یہی حال۔ وہ صبح سے شام تک ان کو پھرایا رہا تھا۔ اب بولو، کہا کہ اب ہم سمجھ گئے کہ قرآن کے جو لکھا ہوا ہے اس کو تو ہم مٹا سکتے ہیں، لیکن دلوں میں جو ہے اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے تو اللہ 7-7 سال کے بچے سے حفاظت کروا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے نہیں؟ تو ایسی عظیم الشان کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی روزانہ تلاوت کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ اس پر جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنا ہے. اسی لیے ہم یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے، یہ بات سمجھائی جائے گی کہ بھائی میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. برسوں کا میں نمازی اور ہر نماز دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہوں، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، لیکن میرا اللہ سورہ فاتحہ میں مجھے کیا کہہ رہا ہے مجھے تو وہی معلوم نہیں ہے. یہ ہے ہماری بدقسمتی قرآن کریم کے ساتھ. لکھا ہے بزرگوں نے کہ صحابہ میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ حالانکہ جو نماز وہ پڑھتے تھے وہ نماز ہم پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں، لیکن وہ قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کر اس پر عمل کرتے تھے، اور ہم صرف پڑھنے کی حد پر رکھ دیا ہم نے. تو یہ ہے ایسا قرآن، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، مولانا روم رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک جادوگر تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، جادوگر کا انتقال ہو گیا. بیٹوں نے پوچھا ایک مرتبہ، باپ خواب میں آیا بیٹے کو، پوچھا کہ ابا یہ موسیٰ وقع نبی ہے، یہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں؟ بعضوں نے کہا کہ حیاتی کا واقعہ ہے، اور بعضوں نے کہا کہ خواب کا واقعہ ہے. کہا کہ بیٹا میں نشانی بتلاتا ہوں، اس پر غور کرنا، تو تمہیں پتا چلتا ہے کہ جو موسیٰ وقع نبی ہے، جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں. کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا ہے، قرآن کریم نے عصا موسیٰ کو ذکر کیا ہے بہت سی جگہ پر، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ڈنڈا ان کا معجزہ تھا یہ بھی. تو کہا کہ دیکھو یہ موسیٰ کے پاس ایک لاٹھی ہمیشہ رہتی ہے، اگر تم اس لکڑی کو اس لاٹھی کو چرانے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھنا کہ موسیٰ جھوٹے ہیں، اور اگر تم کامیاب نہیں ہوئے اس لاٹھی کو چرانے میں تو سمجھنا کہ موسیٰ وقع نبی اور سچے نبی ہے. اب بچے تاک میں رہتے تھے کہ کہاں موقع ملے اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا لے لے. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، قریب میں عصا رکھا ہوا تھا. اب بچے وہاں پہنچے، دیکھا کہ آج موقع اچھا ہے فوراً عصا کو لینے کا، موسیٰ کو جھوٹا ثابت کرنے کا. جیسے بچوں نے وہ عصے کو لینے کے لیے، وہ لکڑی کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، چونکہ وہ تو معجزہ تھا اور وہ تو سانپ بن جاتا تھا، فرعون کے جادوگروں کے مقابلے میں وہی تو آیا تھا، جادوگروں نے رسیا کو سانپ بتایا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تم بھی ڈالو، اور وہ سانپ بن گیا، سب سانپوں کو نکل گیا، یہ تو معجزہ تھا. اب وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، اور ان کے پیچھے دوڑا، اب یہ بھاگے، اس کی ان کے پیچھے یہ بھاگ رہا ہے. اب وہ دوڑے دوڑے دوڑے یعنی تھک گئے اب، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ سانپ واپس ہو گیا. اب یہ ایک دم گھبراہٹ، جس کے پیچھے سانپ دوڑا اس کی کیا حالت ہوئی، اور وہ بھی معجزہ والا، اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ تو اصل میں سانپ نہیں تھا، وہ تو معجزہ تھا. اب وہ گھبراہٹ میں اب کیا کرے. کہا کہ اس کا علاج یہی ہے کہ بھائی موسیٰ کو جا کر کہو کہ ایسا ہوا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے. تو کہا کہ اس پر ایمان لاؤ، آپ مان گئے؟ کہا ہم مان گئے کہ موسیٰ تمہارا عصا چرانے میں ہم ناکامیاب ہوئے، ہم تم پر ایمان لے آتے. مفسرین نے عجیب بات یہاں لکھی ہے، مجھے آپ کو وہ سنانی تھی. یوں لکھا ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام وہاں سوئے ہوئے تھے، لیکن وہ بچوں نے جیسے ہاتھ بڑھایا تو وہ جو لاٹھی تھی، عصا معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، وہ زندہ ہو گیا، ہے کہ نہیں، اور ان کے پیچھے دوڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں آرام فرما ہے، لیکن اسی طرح آپ کا معجزہ قرآن کریم آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہنے والا ہے. یہ ہے قرآن کریم میرے بھائی، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے. یہ معجزہ ہے تبھی تو ہے کہ اتنا بڑا قرآن، اتنے پیجز کا، اور ایک معصوم کا بچہ یاد کر لیتا ہے، یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ اور مسلمان اور اسلام کو سمجھنے کی اور اسلام کی حقانیت کی اور کیا دلیل چاہیے؟ قرآن کو سمجھنے کی اور کیا دلیل چاہیے؟ 7 سال کا بچہ، 8 سال کا، 10 سال کا بچہ اس کو یاد کر لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے. بزرگوں نے لکھا ہے، ہمارے استاد مولانا شیخ حنیف صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک چھوٹا سا بچہ ہے 8 سال 10 سال کا، ہم اپنے گھر میں، ہمارا بیٹا ہے، ہم کہیں جانے والے ہیں 2-4 دن کے لیے، تو کیا ہوتا ہے بچے کو کہ بیٹے تیرے اسکول جانا ہے، مدرسے جانا ہے، تو خالہ کے یہاں رہنا، پھوپھی کے یہاں رہنا، چاچا کے یہاں رہنا، لیکن تو گھر میں مت آنا. گھر کو لاک لگا کر ہم چابی یا تو ساتھ میں رکھ جاتے ہیں یا کسی کو دے کر جاتے ہیں، اپنے بیٹے کے ہاتھ میں چابی نہیں دیتے کہ بھائی تو چھوٹا ہے، تو گھر کی چیزیں گم کر دے گا، چور آ جائے گا، کیا کرے گا پتہ نہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا کا ایک چھوٹا سا گھر، اس کی چابی ہم اپنے بیٹے کو دینے تیار نہیں ہوتے ہیں. اور اللہ کا کرم دیکھو، اور اللہ کا قرآن کریم تو دیکھو، اللہ نے اس چھوٹے سے بچے پر، جس پر خود ماں باپ کو بھروسہ نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ اپنا قرآن ڈال دیتا ہے. یہ اللہ کے نبی کے یہ قرآن کریم کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ابھی ایک کتاب پڑھ رہا تھا کسی اور مسئلے کے لیے، عجیب بات پڑھی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حنفیوں کے جو بڑے امام ہیں، اس میں سے امام ابو حنیفہ کے سب سے بڑے شاگردوں میں سے ایک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، لکھا ہے کہ امام محمد جب بالغ ہونے کا قریب ہوئے تو قرآن کریم تھوڑا پڑھا، اس کے بعد حدیث پڑھنے لگے، پھر شوق ہوا کہ فقہ پڑھنا چاہیے، امام ابو حنیفہ کی خدمت میں پہنچے، ان کے والد ان کو لے کر، کہا کہ میرے بیٹے کو فقہ پڑھنا ہے پڑھائیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ کیا آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہے؟ کہا کہ نہیں حافظ تو نہیں ہے. تو بیٹے کو کہا کہ بھائی جاؤ کہ پہلے حافظ ہو کر آؤ اس کے بعد آپ فقہ پڑھنا. عجیب بات میرے بھائی, یعنی قرآن معجزہ ہے, اس کی کیا کیا دلیل ہے. لکھا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے 7 دن میں پورا قرآن حافظ ہوگا, اور 1 ہفتے کے بعد امام ابو حنیفہ کی خدمت میں پہنچے کہا کہ میں حافظ ہو کر آیا ہوں, اب آپ کی خدمت میں مجھے فقہ پڑھنا ہے. 7 دن میں قرآن کو یاد کر لیا, 7 دن میں. آپ سوچو کہ وہ تو اس زمانے کیا ہے, یاد سکتی حافظے اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں. مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم وہاں پاکستان میں ہیں, بڑے بزرگ ہیں, شیخ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے, بخاری شریف کے شارح ہیں, بخاری شریف کی گائیڈ لکھی ہے. 27 دن میں انہوں نے قرآن کو حفظ کیا تھا, 27 دن میں, ابھی حیات ہے وہ, 27 دن میں قرآن کو حفظ کر لیا تھا. تو یہ قرآن کریم کا معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے میرے بھائی؟ اسکول جاتے ایک گائیڈ, ایک مسئلہ ہے کہ ایک پیج یاد کرتے تو بھول ہو جاتی ہے کہ لکھتے لکھتے کتنا رٹا کتنا یاد کیا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اتنی بڑی کتاب, اور ایک بچے کو پڑھاؤ ادھر سے پڑھاؤ ادھر سے پڑھاؤ, کتنے ایسے لوگ ہیں کہ الٹا شروع کرتے تو ابھی پورا قرآن ایک سے یاد ہے. یہ پہلی رمضان کی آپ کو بات سناؤں, جب پہلی تراویح یہاں ہوئی ہماری سال, تو وہاں دارالعلوم زکریا, وہاں دارالعلوم آزاد ویل ہے ساؤتھ افریقہ کے اندر, بہت بڑا ادارہ ہے وہاں, مدرسہ ہے. پہلی رمضان کی پہلی تراویح کی 20 رکعت میں وہاں ایک حافظ صاحب ہے, 70-70 سال کی عمر ہے ان کی, 70 سال کی عمر ہے, 20 رکعت کے پہلی طرح کی 20 رکعت میں پورا قرآن کریم انہوں نے سنا دیا سحری تک میں. یہ اس سال کی میں آپ کو بات سنا رہا ہوں, اور پورے قرآن میں ان کو 4 غلطیاں گئے, 20 رکعت میں پورا قرآن سنایا اور 4 غلطیاں گئے. یہ قرآن کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے بھائی؟ ویسا زبردست اللہ نے اپنا کلام میں عطا فرمایا ہے, اس سے قریب ہونے کی ضرورت ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ بھائی قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس کو کہا جائے, اس کو سنا جائے, تاکہ نماز میں ہمیں پتہ چلے کہ کیا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے, پھر اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے والے بنے. اسی لیے یہ کیا ہے, قرآن کریم کے حلقے لگائے جاتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے وہ بات تو ہمیں پتہ چلے کہ میرا اللہ, اتنے سالوں سے میں نماز پڑھ رہا ہوں, سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں, لیکن میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے مجھے تو وہ بھی معلوم نہیں ہے, سمجھے؟ تو یہ ہے قرآن کریم میرے بھائی, ایسی زبردست کتاب اللہ نے, ایسا زبردست کلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا, اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. جس اللہ نے 7 سال بچے سینوں میں بچوں کے محفوظ کرا دیا, لیکن ہم بڑے ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, بچپن میں قرآن سنا تھا سیکھا تھا, پتہ نہیں کیا تھا کیا نہیں, ہمیں وہ بھی معلوم نہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, میں صحیح بھی پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں. بڑی بڑی ہمیں عمریں ہو جاتی ہے, کبھی اللہ کے راستے میں جماعت میں جاتے ہیں, بھائی قرآن سنانے ہلکے لگتے ہیں, سورہ فاتحہ سناتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے, 70-70 سال کے آدمی, 80-80 سال کے آدمی, لیکن سورہ فاتحہ بھی آتی نہیں. تو میرے بھائی قرآن کریم کو ہم یعنی صحیح پڑھنے والے بنے, اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کا احسان, اتنے حافظ اتنے عالم اتنے قاری ہمارے یہاں موجود, کسی کی منت سماجت کر کے, کسی کی 5-10 منٹ لے کر ان کے کہو کہ ہمارا قرآن تو صحیح کروا دو, کم از کم 10 سورتیں تو صحیح کروا دو, اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو قرآن کو پڑھنا ضروری ہے, اس سے زیادہ ضروری قرآن کو صحیح پڑھنا ہے, اس کی بھی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے, سمجھے؟ یہ کوئی ضروری باتیں تھی. پھر آگے فرمایا کہ بھائی دیکھو قرآن کریم, میں نے بات بیان فرمائی کہ قرآن کریم کا نزول 2 مرتبہ ہوا. آگے سنیں کہ بھائی قرآن کریم کی جو سورتیں ہیں, قرآن کریم میں کل 114 سورتیں ہیں, 114 سورتیں ہیں, اس میں سے 87 سورتیں جو ہیں مکی ہے, اور 27 سورتیں مدنی ہیں. یہاں قابل غور بات یہ کہ بھائی مکی سورت کیا مدنی سورت کیا. دیکھو قرآن کریم جہاں بھی ہم سورت شروع کرتے ہیں اوپر لکھا ہوتا ہے, دیکھو سورت الفاتحہ مکیہ, کہ بھائی سورہ فاتحہ مکی ہے, ترجمہ بھی یہاں تو لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی ہے. ہم اوپر بھی کبھی غور کریں کہ اس کے بارے میں ہر سورت کے شروع میں لکھا ہوا ہوتا ہے, تو یہ مکی سورت مدنی سورت کیا ہے؟ اب ہمارا ذہن فوراً جائے گا مکی سورت یعنی مکہ میں اتری, اور مدنی سورت یعنی مدینہ میں اتری, حالانکہ ایسا ہے نہیں. مفسرین کے نزدیک راجہ پال کے موافق مکی سورت وہ ہے جو ہجرت سے پہلے اتری, مکی سورت وہ ہے جو, یہ بار بار آئے گا اس لیے آپ کو ذرا اہم باتیں بیان کی جا رہی ہے, کہ مکی سورت وہ ہے جو ہجرت, اللہ کے نبی نے جو ہجرت کی تھی 53 سال کی عمر میں, اس سے پہلے جو سورتیں جو آیتیں اتری اس کو کہتے ہیں مکی سورت یا مکی آیت. اور ہجرت کے بعد اللہ کے نبی جب مدینہ چلے گئے تو ہجرت کے بعد جو سورتیں اتری ہے جو آیات اتری ہے اس کو مدنی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو کہ ہجرت کے بعد اللہ کے نبی واپس جب مکہ میں آئے تھے تب بھی کچھ اترا تھا, تو اس کو کیا کہا جائے گا, کیا کہا جائے گا, مکی کہا جائے گا کہ مدنی کہا جائے گا؟ مدنی کہا جائے گا, کہ ہجرت کے بعد چاہے کہیں بھی اتری, گویا کہ فاصل فصل کرنا جدا کرنے والی کیا چیز ہے, ہجرت. ہجرت سے پہلے جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں, ہجرت کے بعد جو ہے وہ مدنی صورتیں ہیں. تو قرآن کریم کی کیا ہے؟ 87 صورتیں مکی ہے، 27 صورتیں مدنی ہیں. قرآن کریم میں کم و بیش 6000 سے زائد آیتیں ہیں. 6000 پر تو اتفاق ہے، اس کے زیادہ کتنے ہیں اس کے بارے میں اختلاف ہے. اس کے بارے میں ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے پیچھے پڑے کہ بھائی کیا ہے، کتنی ہے، کیا نہیں. بھائی 6000 سے زائد قرآن کریم کے اندر آیتیں ہیں. آگے فرمایا کہ بھائی شان نزول، بار بار ایک لفظ آپ کے کانوں میں آئے گا کہ شان نزول، کہ بھائی اس سورت کا شان نزول یہ ہے، اس سورت کا شان نزول. تو شان نزول کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا کہ دیکھو قرآن کریم کی جو آیات ہے وہ دو طرح کی ہے. بعض آیات ہو تو وہ ہے کہ جس کو اللہ نے ڈائریکٹ اتارا، کسی واقعے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کسی سوال سامنے والوں نے کیا ہو، کفار نے کیا ہو، مسلمانوں کیا ہو، کسی نے کوئی سوال کیا ہو اور اللہ نے اتاری ہو، ایسا نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ نے اتاری ہے. تو یہ ہے وہ صورت. بعض آیتیں وہ ایسی ہے کہ جس کو اللہ نے ڈائریکٹ اتارا کسی آیت سے، کسی واقعے سے، اور کسی سوال کے جواب میں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور بعض آیت اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ کفار نے کوئی سوال کیا یا مسلمانوں نے کوئی سوال کیا، کوئی واقعہ پیش آیا، اس کے بعد اس آیت کو اتارا گیا. تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ تھا، یہ بیک گراؤنڈ جس کو اپنی زبان میں کہو، اس کا پس منظر، تو اس کے بعد یہ ہوتی، تو اس کو اس کا شان نزول کہا جاتا ہے. کبھی دو تین واقعے ساتھ میں، اس کے بعد کوئی آیت اتری ہے، تو یہ دو تین واقعے اس کا شان نزول ہو سکتے ہیں، سمجھے؟ تو اس کو کہتے ہیں شان نزول. کہ بھائی کس واقعے کے تحت، یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ واقعہ آگے پیچھے کیا ہوا، تو قرآن کی اس آیت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں شان نزول. حالانکہ قرآن کی آیت یا سورت اس پر موقوف نہیں ہے، قرآن تو پہلے سے ایک بار اتر چکا تھا، لیکن یہ واقعہ ہوا اس کے بعد اس کو دنیا میں اتارا گیا، تو اس واقعے سے اس کا کچھ کنیکشن جڑ گیا، سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں شان نزول. تو شان نزول کا جاننا بھی بہت ضروری ہے. تو بار بار آپ کے سامنے آئے گا کہ بھائی اس سورت کا شان نزول یہ ہے، اس سورت کا شان نزول یہ ہے، تو شان نزول کا مطلب یہ ہوا. تو یہ قرآن کریم کی کچھ اہم اور ضروری باتیں تھیں. اب آگے چلے کہ بھائی سب سے اہم بات اور سب سے ضروری بات کہ بھائی اتنا بڑا کلام جس کی نسبت پر اللہ نے ہمیں جمع فرمایا، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ نہیں؟ اللہ کا احسان مانے، اللہ کا شکر مانے کہ اللہ نے اپنے وقت کو فارغ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ بھی اللہ کا کرم ہے بھائی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ایسے وقت کے فارغ کرنے کی، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ قرآن کو سیکھنا، قرآن کو سکھانا، سمجھنا، سمجھانا، یہ کوئی معمولی نہیں ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں لکھا ہے، لیس شیء انفع للعبد فی معاشہ و معادہ و انفع من نجاتہ من تدبر القرآن. کہا کہ بندے کو نفع دینے والی سب سے بڑی چیز جو اس کے دنیا میں بھی کارآمد ہو، آخرت میں بھی کارآمد ہو، قرآن کریم کا سمجھنا ہے. یہ اتنی اہم بات ہے کہ قرآن کریم کا سمجھنا، کہ قرآن کا سمجھنے پر کیا ہے، دنیا آخرت کے مسائل موقوف ہوا کرتے ہیں. کہ قرآن کا سمجھنا، اس کے لیے اللہ نے ہمیں وقت فارغ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ کا کیا ہے، اللہ کا احسان مانے. ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے وقت کو فارغ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو ہمیں کیا کرنا ہے میرے بھائی، ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اپنی نیتوں کو ٹٹول لے کہ ہم کیوں بیٹھے ہیں، کہ بھائی کوئی کسی کے، یعنی شیطان اول تو بیٹھنے نہیں دیتا، شیطان کے الگ الگ حربے ہوا کرتے ہیں. آگے پہلی یعنی سورہ فاتحہ کے شروع میں ہی آ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہاں تفصیل کریں گے. شیطان اول تو دینی مجلسوں میں بیٹھنے نہیں دیتا، اور بھی انسان بیٹھ جاتا ہے تو اس کی نیت میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. تو ہمیں اپنی نیتوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نیت کیا ہے. کہیں کوئی ایسی تو نیت نہیں کہ چلو بہت گرمی تھی، باہر کہیں جاتے کیا ہوتا ہے، ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا، چلو ذرا مسجد میں بیٹھ جائے، ذرا ٹائم پاس ہو جائے، روزہ کٹتا نہیں رہتا، روزہ میں ذرا ٹائم چلا جائے. یا پھر کیا ہے کہ بھائی نہیں بیٹھیں گے تو امام صاحب کو برا لگے گا، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، تو مسجد میں تفسیر ہو رہی ہے اور تو باہر ہے. کسی کی ایسی بھی نیت ہو سکتی ہے، شیطان ایسی نیت کروا سکتا ہے. کسی کی کیا نیت کہ بھائی چلو اب ذرا بیٹھ جائے، دو چار باتیں سن لیں گے، دو چار واقعے پڑھ لیں گے، ذرا کس سے کہانی میں مزہ آ جائے گا. یہ قرآن کوئی مزہ لینے دینے کی کتاب نہیں ہے میرے بھائی. تو ماشاء اللہ کیا تفسیر کی گئی، کیا بہت مزہ آ گیا، یہ کوئی مزہ لینے کی کتاب نہیں ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے نہیں؟ تو اپنی نیتوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نیت، تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہماری نیت خالص اللہ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے کہ اللہ یہ تیرا کلام ہے، تو نے کلام ہمیں دیا ہے، تو اللہ تیرے کلام میں تو مجھے کیا کہہ رہا ہے، میں تو اس کو سمجھنے کے لیے بیٹھا ہوں. اس کی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تیرے کلام کو سمجھنے کے لیے بیٹھا ہوں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی اللہ رب العزت کی خواب میں زیارت کی. امام احمد ابن حنبل بہت بڑے ہمارے اماموں میں سے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی 100 مرتبہ خواب میں زیارت کی. 100 مرتبہ میں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ تیرا قرب تیرے سب سے کہنے تیرا قرب کس چیز سے سب سے زیادہ حاصل ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر کوئی بندہ تیرا سب سے قریبی بننا چاہتا ہے کس چیز سے کر سکتا ہے؟ تو کہا کہ امام احمد میرے کلام سے یعنی قرآن کریم سے، جو جتنا زیادہ اس سے قریب ہوگا گویا کہ وہ مجھ سے زیادہ قریب ہو گیا۔ امام احمد نے پوچھا کہ اللہ تیرے کلام کو سمجھ کر پڑھنے سے یا بلا سمجھے؟ کہا کہ اے احمد میرا کلام تو ایسا ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے یا بلا سمجھے پڑھا جائے میرا قرب ضرور حاصل ہوتا ہے۔ تو ایسا کلام ہے، تم اپنی نیتوں کو ٹٹو لیے، اپنی نیتوں کو، حدیث کی اکثر کتابیں شروع اسی سے کی ہے، نیت پر، حدیث نیت جس کو کہتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ہمارا بیٹھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بیٹھے بھی اور ہمیں اس پر کچھ ملے بھی نہ، شیطان ہماری کہ نیتوں میں فتور نہ پیدا کر دے کہ بھائی کوئی مول صاحب کو برا لگے گا نہیں بیٹھوں گا تو امام صاحب کو برا لگے گا، لوگ کیا کہیں گے، یا ٹائم پاس نہیں ہو رہا ذرا ٹائم پاس ہو جائے، ایسی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ کہا کیوں بھائی، میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے کلام کو سمجھنے کے لیے بیٹھا ہوں، اس نیت کے ساتھ بیٹھیں گے۔ شیطان اول تو نیت کیا ہے بری کرواتا ہے یا نیت ہی نہیں کرواتا ہے، بے نیتیں بھی خراب ہے اور بد نیتیں بھی خراب ہے۔ تو اپنی نیتوں کو، اپنے دل کو، نیت کیا ہے بھائی، نیت کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، بات یاد آ گئی، نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے۔ بہت سے لوگ نماز میں آتے ہیں اور میں ظہر کی چار رکعت یوں یوں یوں یوں، اتنی لمبی لمبی نیت ہے، یہاں امام صاحب کیا اللہ اکبر رکوع سجدہ ہو جاتا ہے، وہاں تک نیت ہی ختم نہیں ہوتی۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ زبان سے نیت کرنا مستحسن ہے، اچھا ہے، ورنہ اصل نیت تو دل سے ہوتی ہے۔ اب ہم گھر سے نیت کر کے نکلے کہ ظہر پڑھنے جاتا ہوں، نیت ہو گئی، یہ لمبی لمبی نیت ہے تو بھائی اس لیے کہ یاد دہانی ہو جائے، باقی ضروری فرض واجب نہیں ہے۔ ہمارے لوگ بس نیت کرتے ہیں یا سورہ فاتحہ ختم ہو جاتی ہے اور ہماری نیت ہی ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ گھر سے نکلا، میرا ارادہ تھا کہ ظہر پڑھنے مسجد جا رہا ہوں، نیت ہو گئی۔ صبح میں سحری کر کے نکلا کہ میں فجر پڑھنے مسجد جا رہا ہوں، تو نیت ہو گئی ہے۔ یہ لمبی لمبی نیت ہے، ظہر کی چار رکعت، حدیث امام کے بھی، بھائی امام کے پیچھے ہی پڑھ رہے ہیں، کعبۃ اللہ کے سامنے میرا مقابلہ، یہ مستحسن، اچھا ہے کر لو، تو وہاں کی زبان سے نہیں بولنا ہے، وہ تو دل میں ہی سوچنا ہے، سمجھے نا۔ باقی گھر سے جس نیت سے نکلے وہ نیت ہو گئی، تو نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو اپنے دل کے ارادوں کو صحیح کر لے کہ ہم کیوں بیٹھے ہیں، کہ بھائی اللہ کا کلام ہے، اس کو ہم سنیں گے، سمجھیں گے، تو اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ پھر جب سمجھ کر پڑھا جائے گا، جو دیکھو نماز میں کتنا مزہ آئے گا کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، وہ مجھے پتا چلے گا۔ اتنے سالوں کا میں نمازی، سورہ فاتحہ میں ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھ رہا ہوں اور میرا اللہ مجھ سے یہ کہہ رہا تھا، مجھے آج تک پتا نہیں چلا۔ پھر دیکھو پھر سمجھ کر پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے، کتنا لطف آتا ہے۔ پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک ایک رکعت، یعنی دو دو رکعت میں پوری پوری رات گزار جاتی تھی، وہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ یہ رات ایک ایسی ہے کہ تھوڑا پڑھتے ہو تو فجر ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو سمجھ کر پڑھتے تو ایسا مزہ آئے گا، تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے اور ایسا مزہ آئے گا۔ پھر میرے بھائی سمجھے، تو اپنے دلوں کے نیتوں کو ٹٹول لے، اپنے ارادوں کو، بھائی کہیں ارادے کے پلٹنے پر بڑی بڑی باتیں ہوا کرتی ہے۔ کہیں غلط نیت نہ ہو تو خلاصہ کلام، اپنے نیتوں کے ارادوں کو، اپنے دل کے ارادے کو، اپنی نیتوں کو ٹٹول لے۔ نیتوں پر فیصلے ہوتے ہیں، تھوڑا سا کام ہوتا ہے لیکن ارادہ صاف صفا ہوتا ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ اس پر بڑا ثواب دے دیتا ہے۔ اور کبھی انسان بہت بڑا کام کر لیتا ہے لیکن دکھلاوا مقصود ہوتا ہے تو پھر اس پر کوئی ثواب نہیں۔ وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی، قیامت کے دن تین بڑے بڑے آدمیوں کو جس پر ثواب بہت ہے، تین قسموں کے لوگوں کو لایا جائے گا، شہید ہوگا، عالم ہوگا، مالدار ہوگا، اور سب کو احسان گنوائے گا اور سب کہیں گے اللہ تیرے راستے میں شہید ہو گیا۔ وہ کہے گا کہ اللہ تیرے راستے میں بہت مال خرچ کیا، وہ کہے گا میں نے بہت علم پڑھایا، لوگوں کو قرآن سکھلایا۔ کہے گا کہ جھوٹ ہے، تم نے یہ سب کام اس لیے کہے تھے، کہا کہ تو مالدار کہا جائے، تو نے یوں کہا اس لیے کیا تھا کہ تو بڑا عالم کہا جائے، تو نے یہ کام اس لیے کہا تھا کہ کیا ہے، تجھے لوگ سخی کہے، تجھے لوگ شہید بہادر کہے، تو دنیا میں کہا جا چکا، آج تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے، منہ کے بل کھینچ کر گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جہاد جیسا بڑا کام، شہید جیسا بڑا کام، لیکن پھر بھی نیت کے بگاڑ پر اس کو ثواب تو کیا، عذاب دیا جائے گا۔ تو اور نیت نہ ہونے پر، یعنی چھوٹا عمل ہوتا ہے لیکن اگر نیت، اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے، بڑی کام کی بات میرے پاس دل پر لکھنے کے لائق، یوں فرمایا کہ تھوڑا کام، چھوٹا سا کام اگر اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، تو اس لیے یوں کہا کہ کسی بھی کام کو، کسی بھی نیکی کو ہلکا سمجھ کر مت چھوڑ۔ ایک بزرگ نے یوں لکھا ہے، کسی بھی نیکی کو ہلکا سمجھ کر مت چھوڑ، ہو سکتا ہے یہ نیکی تجھے جنت میں لے جائے، اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کر، ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ جس کو تم نے چھوٹا سمجھا تجھے جہنم میں لے جائے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث میں سے، یعنی ہر مدرسے کے اندر ان کی ابو داؤد شریف پڑھائی جاتی ہے، ہر عالم نے پڑھی ہوگی، اس کے بغیر کوئی عالم شاید بننے ہوا، تو ان کی کتاب اتنی بڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کمرے میں 400,000 سے زیادہ حدیثیں یاد تھی، 400,000 حدیثیں یاد تھی، اور پھر انہوں نے ابو داؤد شریف قریب 4000 حدیثیں اس میں جمع کیے. وہ ایک مرتبہ کشتی کے اندر سفر کر رہے تھے تو کنارے پر ایک آدمی کو چھینک آئی. چھینکنے والے نے کہا الحمدللہ. اب چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو سننے والے کے لیے حق ہے مسلمان کا کہ اس کا جواب یرحمک اللہ کے ذریعے دے. لیکن مسئلہ یاد رکھو, جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا ہے. اگر چھینکنے والا خود غافل ہے اس کو ثواب لینا نہیں ہے تو ہمیں اس کو کہنا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے, چھینکنے والا چھینکنے کے بعد خود کہے الحمدللہ تو جواب میں یرحمک اللہ کو, اور جب کوئی سامنے والا جواب دے دے یرحمک اللہ پھر چھینکنے والے کو چاہیے کہ اس کو دعا دے یہدیکم اللہ. بعض روایت میں یہدیکم اللہ وہ اس لیے بارہ دے. اب کسی کو چھینک آئی کنارے پر, امام انہوں نے الحمدللہ چھینکنے والے نے کہا. اب ابو داؤد رحمتہ اللہ علیہ کو جواب دینا تھا, کوئی فرض واجب نہیں تھا لیکن جواب دے دیتے, ایک ادب تھا اور مسلمان کا حق تھا. اب انہوں نے جواب دینا ہی بھول گئے, کشتی ان کی آگے بڑھ گئی. اس کے بعد یاد آیا کہ اس نے الحمدللہ کہا تھا, مجھے جواب دینا تھا. دیکھو میں تو آپ کو بتلاتا ہوں کہ چھوٹی نیکی لیکن اخلاص ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. تو ہاں کہ اب کیا کریں, ہماری وہ تو بڑی اسٹیمر میں چل رہے تھے تو اسٹیمر میں آپ جو اسٹیمر جانتے ہیں کہ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی الگ الگ کشتی بھی ہوتی ہے, کنارے پر اسٹیمر نہیں جا سکتی ہے. کنارے پر جانے کے لیے بڑی کشتی میں سے چھوٹی کشتی میں جانا پڑتا ہے. اب انہوں نے کرائے پر ایک دینار, کنارے پر اس زمانے میں ایک دینار ایک درہم تھا, ایک دینار کے اوپر ایک درہم کے اوپر ایک چھوٹی سی کشتی کرائے پر لی بڑی اسٹیمر میں سے, اور وہ کنارے پر گئے. اس آدمی کو کہا کہ بھائی تجھے چھینک آئی تھی, تجھے چھینکنے پر الحمدللہ کہا تھا, مجھے جواب تجھے دینا چاہیے تھا تو میں تجھے جواب نہیں دے پایا تھا, تو میں تجھے جواب دینے آیا ہوں. کیا اخلاص ہوگا ہمارے بزرگوں کے اندر, ٹھیک ہے نہیں. ایک جواب دینے کے لیے کشتی کی رائے پر لے کر پہنچے اور ہمارے سامنے ہزاروں مرتبہ چھینکنے والا چھینک جاتا ہے. چھینکنے کی بات تو ہمارا اللہ کا منادی 5 مرتبہ اللہ اکبر کی آواز پکارتا ہے, لیکن اس کا جواب دینا جو واجب ہے اس کا جواب دینے کی ہمیں فرصت نہیں ہوتی ہے. دور کی اذان ہوئی کتنے لوگوں نے جواب دیا ہوگا, دلوں میں سوچ لو اپنے بارے. اب وہ جواب دے دیا, اب اس جواب انہوں نے دیا کہ یہدیکم اللہ, چھینکنے والا نے اس کو ان کا جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ یرحمک, یعنی اس نے کہا تھا الحمدللہ اور انہوں نے آخر میں جواب دیا یہدیکم اللہ, وہ اس لیے بات ہو. اب وہ واپس اس کی کشتی میں آ گئے, لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہوئی ہے کہ تم اس کا اسپیشل جواب دینے وہاں تک گئے. کہا کہ مجھے نہیں معلوم یہ کتنا اخلاص والا بندہ ہو, اس کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہو سکتا ہے, مستجاب الدعوی ہو, اس کی دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہو اور اس نے مجھے دعا دے دی یہدیکم اللہ, ہو سکتا ہے اس کی دعا میرے حق میں لگ جائے. دیکھو یہ معاملہ ایک دم معمولی سی بات ہے, کوئی اہم بات نہیں تھی. جب کشتی والے رات میں سوئے تو غیب سے آواز آئی کہ کشتی والو, ابو داؤد نے ایک درہم کے بدلے میں اللہ کی جنت کو خرید لیا, یعنی اللہ نے اس کو جنت عطا فرمائی. اس کا یہ اخلاص اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس ایک درہم خرچ کرنے پر ابو داؤد کو اللہ نے جنت عطا فرما دی. لو دنیا میں جنت کا وعدہ اللہ نے کر دیا. تھوڑا سا عمل لیکن اخلاص ہوتا ہے تو اللہ کے یہاں نجات دلا سکتا ہے, اور بڑے سے بڑا عمل لیکن اگر اخلاص نہیں ہے, نیت میں بگاڑ ہے, فطور ہے, بدنیتی ہے, بے نیتی ہے, تو اس پر ثواب تو کیا بلکہ اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے. تو میرے بھائیو پہلا دن تھا, کچھ اہم اور ضروری باتیں بیان کی گئی, اس کے مطابق انشاءاللہ آئندہ کل سے قرآن کی تفسیر شروع کریں گے. جیسے کہا کہ بھائی پابندی کریں گے انشاءاللہ, وقت ہمارا جیسے بھی چلا جائے گا, وقت تو برف کی طرح ہے, کہیں باہر بھی گزر جائے گا اندر بھی گزرے گا, قرآن کو سیکھنے سکھانے میں گزرے گا. تو کہا کہ حدیث کی زبانی روئے زمین پر ہم سب سے بہتر آدمی ہوں گے. قرآن نے یوں کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے. تو اسی کے لیے تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سمجھے. تو سب سے بیسٹ آدمی اگر بننا ہے تو اپنے وقت کو فارغ کر کے پابندی کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرے. اللہ رب العزت ہم تمام کو کہیں سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کو سمجھنے کی اور سمجھ کر پڑھنے کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.